Siked aranyos, de elég a gyertya, ameddig a kezed jut a felé. 4-5 ötlet akad még a fejemben, ott látod a szememben. Helyedben nem haboznék, nem várnék a hét végére. Csak legyen a pont a sor végére. Miért ne?